9บิณฑบาตปาริสุทธิสูตรว่าด้วยการบิณฑบาตให้บริสุทธิ์439ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าสารีบุตรเธอมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดพองเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเป็นส่วนมากในบัดนี้ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากในบัดนี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรได้ยินว่าเธออยู่ด้วยวิหารธรรมของมหาบุรุษเป็นส่วนมากในบัดนี้เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้คือสุญญตาเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากภิกษุนั้นพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาบ้างไหมถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอยู่ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเราไม่มีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะในใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาสารีบุตรภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล439สารีบุตรอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นนั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะทางใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจบ้างไหมถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตในบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะทางใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมนั้นแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเราไม่มีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะทางใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจ สารีบุตรภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั้นแล440อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละกามคุณ5ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังละกามคุณ5ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละกามคุณ5แต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราละกามคุณ5ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั่นแล441อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละนิวรณ์5ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเรายังละนิวรณ์5ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละนิวรณ์5แต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราละนิวรณ์5ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละ442อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรากำหนดรู้อุปทานขันธ์5ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้เรายังกำหนดรู้อุปทานขันธ์5ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อกำหนดรู้อุปทานขันธ์5แต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเรากำหนดรู้อุปทานขันธ์5ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล443อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้เรายังเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสติปัฏฐาน4แต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแล444อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเจริญสัมมัปปธาน4ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญสัมมัปปธาน4ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสัมมัปปธาน4แต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเจริญสัมมัปปธาน4ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแล445อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอิทธิบาท4ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเรายังเจริญอิทธิบาท4ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอิทธิบาท4แต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเจริญอิทธิบาท4ได้แล้วภิกษุนั้นพึงศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแล446อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอินทรีย์5ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญอินทรีย์5ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอินทรีย์5แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญอินทรีย์5ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติปราโมทย์นั่นแล447อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญพละได้ แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเรายังเจริญพละไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญพละห้าแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญพละห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแล448อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญโพชฌงค์7ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญโพชฌงค์7ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญโพชฌงค์7แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญโพชฌงค์7ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล449อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล450อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเรายังเจริญสมถะและวิปัสสนาไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาแต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามรักษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแล451สารีบุตรอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งแต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล452สารีบุตรก็ในอดีตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้ทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้พิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ในอนาคตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจักทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็จักพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ในบัดนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราพิจารณาแล้วเราพิจารณาแล้วจักทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปินนะทะปาตะปาริสุทธิสูตรที่9จบ